الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله رب العزت پیغمبر پاک تا صرف د دې خبرې امر کوي او حکم کوي چې زما کتاب ورسو او قوم بیا د خپل طرف نه بیان کوي چې ما باندې الله دا لازم کړی دي چې وان اتلو القرآن چې زه قرآن خلق تعلم بیان یې کوم الله دې دې پر را لګلې هم دنیا ته او ماته اول امر کړو چې اقرا بسم ربک الذی خلق اولولا ستاکار او د انبیاو کار په دنیا کې لوستلو الله کتاب ورساو زګی چې الله کتاب رڼا ده او دنیا ټول په تیار کې ده ټول مخلوق په جهل کې دی دا غیب العلاج نشته بغیر د الله دی کتاب نه زګار څومره ګناه چې انسان کوي نو دا د جهل د وجه نه کوي چې الله رب العزت وی من عامل منکم سوءا بجهالتن چا چې پتا سو کې س عمل کړی ګناه کړی خود نه پوهې د وجه نه گناہ زکر کیگی چه انسان کی جہلی کاغوڑو کی گناہی و کلی گناہی خود جہل دو وجہ نکیگی اللہ رب العزت وی کشیر کی نوم اللہ ویدا دو جہل دو وجہ نکیگی قل اف غیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون پیغمبر پاک تو بیوی چولی زمین دا کار سن دے خسن دا اللہ عبادت ندے تم من سر پدی کی شرکتو کا و شمولیتو کا اللہ رب العزت و توی اوائے ہوتا جواب ورکا چی تاو سر شمولیتو کم تاو سر مرگرتیاو کم ستاسو دین سو دین دے اسے دا خلی پچالا کے او دا دنیا پو جاہو جلال او دا دنیا پو شور او دوگ باندے خو دین حق دین نشکے دے دا او دا خلق و حال لکھا قل اف غیر اللہ تأمرونی وایا بغیر دا اللہ نا ما تعمر و حکم کوئے اعبدو چیزا بندگی اکم بغیر دا اللہ نا دا بل چا بندگی اکم بل سوک لائق دا بندگیشتا دے ايها الجاهلون يا جاهلان سمر الوی جهل لی بتازو کی چلائق دا عبادت او دا بندگی بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا او تاسو ماتوئے چنا ستو بخام خامن سرا پدی دین کی مرگر تیا کین اغیم اغیق پل دین تا دین وی کنا اللہ رب العزت بخانو قوم نحالم بیانی چیغی کی هر قسم شرک و کفر و ظلم دینی اٹول دغاو او بیاو مغیق پل پیغمبر تاوی شعیب علیہ السلام تا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معکا ولتعودن فی ملتنا اے شعیب علیہ السلام استابل لار نشتا بغیر د دینا چې زمونږ ملت تبرازی او ساجی کوم مرګری دی هم او لتعودن فی ملتنا ګورو ته چا خپل دین ته غلط ویل دی اگر کاغذ نجاسات نه او د ګندګونه جوړو خو وینا ملت ته ناوی کافرانو قوم دو شعب علیہ السلام او اخپل دین تا ملت وی کفر تا ملت وی اللہ رب العزت وی دین بغیر دا اللہ دی کتاب نچی اگا بی کتاب دین دین ندے نار سمر دنیا کی جی کفر او شرک کی گی دا جہل دا وجن کی گی او جہل دا پار اللہ قرآن علاج راو لے گو کہ بس ولې د جهل مثال د تیارې ده او د قران مثال رڼا ده نو تیارې علاج پرانا سره کیږي چې مخلوق په تیارې کې پروت وي او پریشان وي او یو انسان راشي او ځان سره رڼا راوړي چراغ راوړي کما سلل لذ استوقد نارا د پیغمبر مثال خو په شان دا غسړیو چوریه بلک ورنای وکړل فلما ذات ما حوله کلا چې ما حول یې رڼا کړ قرآن ما حول رڼای کنه ذهب الله بنورهم ولذغینا رڼا بوتلان زکور کې دو صفاتونه دي یو صفت د رڼا دی او بل صفت د سوزولو دو صفاتونه دي اللہ رب العزت وی غرنامت نلری کلاوغا سوزول و تپاتی شو کافران کبو دنیا کی امن سوزی و پاخرت کی با ام سوزی فرانا بنی آتنا اللہ واغستا دا ولی واغستا زکا جدا اللہ دیرنا شکری اکلا اللہ خویلو چلین شکرتم لازیدنکم یہ خلقو کو زما شکر ادا کوئے نربم دتا زیاد کم شکر بڑ نعمت پا زیاد کم دتا ولین کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکری کوئے زما عذاب دیر سخت دیں دا دو خبری دینو ناوی خلقو نا شکری اکڑا دیر بی قدری اکڑا دا پیغمبر او دا پیغمبر سو خدا اللہ دا کتاب چیزا مونگ دا ندے پکان زمونگ دے تا حاجت نشتا نو بس اللہ رب العزت وی چی نشتا نو زخد اخپل کتاب بے قدری نکوم چیزا سے بے قدر خلق و تیوار کوم چیزا لائق نیوزی و تیوار کم دا خو بس اخپل کتاب بے قدری کم افا نظر بوانکم الذکر صفحاً ان کنتم قوما مسرفین دا سیم نشم کولے چی قرآن واپس ہو سم چی دا کم زینمی نازل کرے دا عرشی معلانا نبی اوزے تا واپس کم زکا چی تاسو مشرکان شوئے دوستاو سخی علی جی دنیا کی نور سوکنشتا مشرکان دا خیال لکھا اگیوی که یو خمونگو یو نو چی مونگو نمانو نبی آو تاجت سدے تو پیغمبر ته وی چې ته دا قران واپس کا او خپل رب ته دی وایم چې تا را لګل او خلق لا خو لیکن داغي قبول نشو سمې وینو خړل نو ته ته وای چې واپس یې کی ولې چې عمل پنه کوي اس ضرورت وته نشته دی خلق پوره دی کنه اغي سره کتابونه همشته او اغي سره علمونه همشته نو یا الله ستا کتاب ته حاجت نشته نو واپس یې کان ملاوی خا افا نضرب عنکم الذکر صفحا ولی زواپس کم استاسونا قرآن بیا واپس کول ان کنتم قوما مصرفین زکایچ تاسو یو قوم شوی مشرکان نو تاسو خو یو قوم یہ کنا دنیا خو یوازی پتاسو ندا بادا دنیا کی نورم خلق شتا دے او خلق اغا دے زما پنیز باندے چستاسو پنیز باندے اغاڑو انسانان ندی ستاسو اڑو پا خیال کی ام نرازی چی داغی اس حیثیت پا دنیا کی نشتے نو سر مال دولت شتا دے نو سر دنیا مشری شتا دے نو سر دنیا سا عہدے شتا دے اس نشتا اسو کی اڑو پی جنینا چی دا سوک دے و سوک ندے ملاوی داغ زما بندیان دی ما قرآن ما دی لرا لے گلے دے دا نشی واپس کی دی لیکن دا خلق ولی قبول نکو اغیطا سا مشکلاتو اغیطا دغا مشکلاتو چه قرآن سرا دا دنیا محبت نکی گی نیوزے کی گی ولی سلکی بیا دا اللہ محبتی نو دا اللہ دا کتاب محبت بی او یا با دا دنیا محبتی نو دا دوالا نشی کے دے او خلقوی چی مونگا خود دنیا نشی پری خودے دا خود مونگا مور دا مونگا خود دیتا ناسیو راکا گوی ہے نو دیو جن قرآن گرانا دا مونگا دوالا کار نکی گی او دا اللہ رب العزت وی پیغمبر پاک تیویلیو چی تا تا امیم چی قرآن میں تنازل کن لیکن دنیا تبا گور قدرینا نظر بوتا نارے ولقد آتیناکا سبعا من المسانی والقرآن العظیم اے پیغمبر پاک منتا تاڑی رازی مشان یو قیمتی خزانہ درکڑا چیو خپاگی کی سورہ فاتحہ دام چدو حص یو صورت دا قرآن داغی سراند برابر دیر لے فضیلت دی قرآن کی دیر صورت نلوستیشی لیکن کفاتحہ پکیو نلولی نمند نکی گی تدی پا فضیلت کی دا خبر پورا دا کنا نیوم دلاغا و آیاتو نظر کرل چیغا مکرر دی مکرر دی سنگا مکرر دی دا سورہ فاتحہ بیا په قران کې نظر آغلی دا یو ځل د چې پاول کې شروع شي چې الحمدلله رب العالمین یو ځل دنو الله تنمی خده مسانی سبع مسانی دا غوایا ته ندی چې بیا بیا مکرر کیږي نو بیا بیا خمنګو ندی د قران کې چې مکرر شوی دا سې لکه سورہ فاتحہ چې په کوم ترتیب باندې دا نو مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې سوره فاتحه هر یو آیت یو مضمون دی عظیم هر آیت یو عظیم مضمون دی نو مضامین دی پدې کې یو بګي مضمون د الله د وحدانیت دی یو بګي مضمون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دی دریم بګي مضمون د قیامت دی سلورم پکې مضمون دا هغه خلق دې چې الله تقبل شي نیکان خلق پنځم پکې بحث دا هغه خلق دې چې هغه مغضوب علیه مضلین وی گمراهی او شپږم پکې عبادت دې ایاک نعبدو سمرا عبادت چې په دې کتابونو کې درج دي لوی لوی کتابونه دا ټول دی یا کنا بوذو وضاحت ته او تشریح ده به حدا او به انتها کتاب الندی چې فقہ اصول و توي دا بګیره او هم پکې مضمون د استعانت ته چې مدد په الله نه غواړي مددگار بل څوک نشته دا او مضامین دي او هر یو مضمون په قران کې بیا بیا راځي توحید بیا بیا راځي رسالت بیا بیا راځي د قیامت ذکر پکې بیا بیا راځي د عبادت ذکر پکې بیا بیا راځي د استعانت ذکر پکې بیا بیا راځي چې واستعینوا بالصبر والصلاه او دا غسی دا او مزامین په دې فاتحه کې او هغه قران کې دا څه چلیدلی دي الله تزکه مسانی ویلی دي یوم سوره فاتحه درکړه ویم والقران العظیم او دا قران عظیم دا می درکدل نو خیال کوا دا غره دی یو شی سره نه یو ځکیږي اسنه چا وی تل اسواچه لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواج منهم تبا نظر ناله سترګې بناله هغه دنیا ته چې ما نه فور کړي پاوی سره ډیر خلق ته قسمه قسم چا لزمکی چا لسروسپین چا لمال حال ساروی او خان ولی یو قسم مالونه خو نه دي کنه نو تبا هغه ته نظر نه کوي ګورې دا دواړه کار نه کیږي قران سره د دنیا محبت نه زیږي دې په پالي خو کنه او کله چې مخلوق پوښو چې دا الله رب العزت مونږ ته د خپل کتاب ترغیب راکړي او دا را ته وی چې دا ومنه په دې باندې عمل وکړي په دې باندې خپل عقیده سمکه په دې باندې خپل اصلاح وکړي وګوره دنیا سره محبت نساته دا به نه پاتې شي ناری مونږ خو نشو کولای ځو دنیا خو زمونږ د پخوانه مرګري ده او قران اوس راغی موږ خو حضور مرګري نشو پرې خوده دیو جنا ذهب الله بنورهم الله ذاغی نارنا بوتلا چاغي غارنه کې خدا او قران تا او دې نشو منلې د دنیا د وژنه هر زمانه کې قران د خلقو نه په دیو جواب نه پاتې دي چې دا دواله کې دین شي ځکه چې کله نبی له سلام تعالی نازل کو او ته مثال کې پیش کو چې وضحا اے پیغمبران ستا مثال سبا دی واللیلی ازا سجا او دا دنیا چوا تور تیاروا پشاند شپی او شپا خو پبل سبان دی نرنا کی گی سوچ سبانی را خطلی نو دا دنیا دا تیاری دا پارم قرآن راو لیگو او تمی راو لیگو لی چی دنیا رنا شی پا خلق باندی سبا راو خیجی دا یو مثال بیان کو چې هغه تیار په دې سره لری شو په لږه زمانہ کې بیا رستو وته وی و وجدک عائلن فاغنا او تعلمون ته وی چې محتاج وي یتیمو کنا بل کورم نو کنا بل په کور کې اوسېدو نو محتاج یتیم هډیر محتاج یې کنا لیکن د دنیا یتیمانان مخلوق ته محتاج ای خپل مشران ته محتاج ای چې دی به مونږ سره کی دی ته ناس یو کنا او پیغمبر حکم کړو ډیر زیات چې یتیمانان باندې رحم کوي د دې خیال ساتي غوري زه او یتیم باندې چې رحم کړی او جنت کې داس یو ځای ډیر خیال کوي کنا لیکن نبی علیہ السلام اللہ مخلوق تا محتاج نکو فاغنا نمانا صدا غنی ایکو مالدار ایکو دیر مالی ولی ورکو دیر سروس پینی ولی ورکل نا او سر رسول او ہو جدا بدری مرد سلو روم باندی رزق پا جبا کی خودو نمال ور سر کم دیو نمانا صدا چه فاغنا بی پروائی کلی دا دنیا نا استازلی موڑ کن امالدار اغی تاوی چه زلی موڑی کیس سیوه سرنی او چه زلی موڑی چه تا محتاج نی او گرزی نا چه تا لاسن نیسیم نو دا قرآن پر نیز باین دا مالدار دی فا اغنا او کدیر دا دنیا مالداری دیر لوی دولتی خزانی پوچھا غیو تو ایراکا و بل تو ایراکا پا روپے روپے و پا ٹکا ٹکا باندی خلق سر جگڑی کنا دا مالدار ندے دا دزلو گے دے دا دزلو فقیر دے ندے تا غنی نشی ویل دا قرآن پا استلاکی نبی علیہ السلام یہ دا دنیا دا مال و دولت نبی پرواک داغه په مخ کې وداسې زونه سره سپین او دا کانی یو غټه دا یو شی او هغه ته فرق نه و پدې کې څنګه داغه ژوندګی نه پته لګي چا وچره داسې نو کړی حدیث پاک کې راځي یو ورځ ډیر پریشان و بار بته بیا ورته بار بته پریشان و خوب نوارتو نوم المومنین تینا تپوس کئی چو تکلیف دیسو ولی کل انسان باندې ناس آپا پا بدن کسا پرخ راش یا دا گیٹ نا یا دا سر نا یا دا کلمو نا سخوی کر انسان بیا خوب نشی کولے کر ناغیزو کا تپوسو کم چو سا مصیبت تین نبی علیہ السلام وی نا نور مصیبت نشته لیکن مال چا یو سو پوندونه راکړیو ناغه ما نور ورکړو خپل حق دارانو ته یو رسول خو یو پوند پکې پاتې دی اده بالغ لاندې پروت دی زه پریشان یم چې اسنه د شپې پتن لګي موت راشي څه پتن لګي اندا و زما سره پاتې شي امانته په دې باندې ډېر پریشان یم کنه نو ځان سره سپری خودنه که خلکو په اعتراض کاو چې ته بار بار وایې چې لا سلکم علی اجر ای خلکو زه غوستا سنا سغوارم نه تاسو خدمت کوم تاسو ته دین رسوم تاسو د کفر او شرک نه خلاصوم او بچ کوم تاسو لاد د جهنم نه ساتم او جنت ته بوزم دا لوی خدمت دی ګوره ابي د انبيانو بل چانه دې کړی کنه سدنه غواړم نه لا سلکم علی اجر دا وی بچر تویلی چې ولي څه چې وای چې په روپو کې دومره زکات ته او په اشرفو کې دومره زکات ته په سرو سپینو کې او په خوانو کې دومره زکات ته او په ګډو بيزو کې دومره زکات ته دغه سید تجارت مالونه او سامانونه چې هر څه کې او سړی د رخت تجارت کوي انبارونه یې خې د کپړو نه وایلو کې نه وایلو او زکات کې او سړی د لوخو تجارت کوي هر څومره چې دا ټول به حساب کتاب کوي چې کال تیر شي کنه نو ته مونږ ته وایې چې د هر څه نه زکات راکې راکې مالا او بل پلوی چې زه سغوالم نه د اعتراض په هغه باندې کنه نو قران کې عمرالو سوره سبا کې رالو چې قل ما سالتکم من اجر فهو لكم اي خلقو کوم استاسو نه سغختی نو د ځان د پاره نه واپس یې په تاسو باندې لګوم واپس یې په تاسو باندې خرج کوم او حدیث کې عمرالو چې نبی له سلام ته وی چه خوز من اغنیائهم وردی فی فقرائهم تا دی مالدارو نی واخلا و فقیران لی ورکان دی خدا کار نکی پاک پلا دی خو سانده دی لٹ ناری دا خو بید مشر نا نکی گی کل چه مشری کنا نار مجال دی چه او تن سره او پیسه زکا تم پاتی شی دا سی لغ بیت نو باسی وچه کلس بیت ناخلی خو مشر نشته کنه نار چاخ پلا خواه ده اغي ويدا کمیږي مونږ په ګرانه ګټلې دا قران نه خبر نه دي دا ټول ماوي چې ګوره د جهل خبره ده دنیا کې څومره مخلوق په دې کفر کې یا په دې ګناهونو کې یا د الله په نافرمانو کې راګیر دي دا دی وجه نه چې قران نه دی نه ورځي ولا نو قران خو اچاله نه ورځي دا خو څوک د مور په نس کې نزد کوي دا خو به استاد د تخی کنن استاد کم دی استاد خو عنقا دی اخو رک شوی دا دنیا نا استاد لپا خپلا نورزی انتا تبی سوخی ورنہ قرآن کی راغلیو چی مال ورکینو دا گور کمیگی نا مثالو نے پیش کریو سورہ فاتور کی خداوی لیو چو مان فقتم من شین فہو یخلفو تا چی کم مال دا خدای پا نمبان دی ورکن نا اغا بخپل خلیفہ پیدا کریم او بی خلیفہ نہیں چتی ورکن لاغ خلیفہ برست راشی او شاید چی اغا خلیفہ داغی ندیری تا با لس ورکلی او خلیفہ بیشل راشی تا با سل ورکلی او خلیفہ بیدوسا وراشی فہو یخلیفو ولی یریگی چی مال میں کم شو خلیفہ اور پسیر روان لکن فہو یخلیفو اللہ وعدکلی چی دو بیڈی روم خودی تصفت و دی خوی جنا نظر پیغمبر شانو کنا اگر تیوی واخل تینا زکاتون تینا واخل تمال دارو خلقنا او فقراو لیور کن چه دنیا نا دا نیستی لرشی تا دنیا نا دا خواری لرشی دا خواری ولی دا زکا چی سوک دا اللہ حق نو باسی نو کنی یو یو تن سر دمر زکات شتا چه دا اغا خواهو شا چه تر سلو سلو کورنو پوری کم محتاج خلق دے او جزان غریبان دی نو دا اغی او باب بیابل چا تاجت نو کچر اغا پیویشلے چوالے دادا اللہ زکات نو بیابا سوال چا کہو خنا کنا خزانہ کری دی او قیامت کی با اللہ رب العزت وطووی چورګا چې د خزانه په خوان پوشي والذین الله یغه کسان چې مالونه جمع کوي یک نزون الذهب والفضه اسرا سپین جمع کوي د پاسه پک دی تخته کوي کنه ولا ينفقون فی سبیل الله نه خرج کید الله په لار کې زکات نه وباسي دې لپاره عذاب دردناک دی په اورز باندې یوهمالیان چې دا مال بددي ویلې کړی شي په جهنم کې فتوکوا بها جباهم وجنوبهم د دې دا تندیب په داول شي د دې شاګانې په داول شي ادي بچی غوی لکه دا پښې په شان ته وتغلیږي راتغلیږي الله بو ته وی چې اوسکه عذاب ما کنستم لئن فسکم دا خو هغه مال چې تا د خپل فائدې لپاره جمع کړو نو نن تا ته فائدہ ورسېده دا عذاب دی دا چا د پاره چې فرض زکات تنه نو باسي کنه پیغمبر پاک ته ویلو کنه چې دا واه او فقرا او لور کا نو مخلوق کې بیا نیستی نه ناچاری بنی څوک به فقیر او محتاج نه څوک به سوالګر نه په دنیا کې او حدیث کی راضی چې آخری وخت را روان دی ډیر خاسته الله تعالی علم نشه کله وای وخت یې خونه دی خول خدا سي جون وای او دا سي وخت وای چې مالدار سره بدغه سي پلاسو کې وسرو سپین نیولی او ګرځي به او ایسوک بنه پیدا کیږي چې وای خلی قبول یې کی چاله چې ورځي ناغه وای په مان کیږي مستلی باشی نو بیا براشی کورتانی سار پاسی نو بیا بای اوزی چیارا کسوک میومن تو نو گرزی بی طول را دو استلی باشی سوک با نمومی چاگوی پا ما باندی کی گی بیا رو زماجت نشتا دی ما باندی پخبل زکاة بزو دا سو وقت براشی اننی تی سوک پا پیٹو کی نشی بند پٹولی جرندی و توالی رازی و دی و دی توی دیوال تمخ که زکات نو باسی ډیر فرق دی کنه ها دا وخر روان دی او قرب قیامت سره چې بیا به قیامت ډیر نږدې کنه نلانه بل عزت یو هوستا سنن دی وخت ځان لا چې کنه تاسو نه اخلي او کورته وړي لکه دې زمانی د مشرانو اثر برهانو د حاکمانو چې خلقه سویني اوس کې د خلقو ها توبه توبه دا ظلمونه په قیامت کې ښکار شي کنه دا ټول ار ساوی ته جمع کیږي ته د الله امتحان دی په مخلوق باندې دا خو لا لږ ظلمونه دي چې کوم رستو راضی هغه دینوم زیات دي تو پیغمبر پاک وی زما طریقه دا ده چې زه به د مالدار نه اخلم او فقرا له به ورکوم دا داغي حق دی وفي اموالهم حق للسائل والمحروم د دې خلقو په دې مالونو کې برخه ده د سوالګرو د پاره او د فقراو د پاره نو ګورو په پر دې برخه باندې کلک دي بزرګونو زکاتونه د خلقو سره خو ورغه نه کوي ولی یریږي کنه د الله په غلوې ډیرې باندې یقین نشته دا درکړې چا دی دا چې نن په تو دور ځان مضبوطه او دور پیریږي او دور حفاظت یې کېدا چا درکړې دي نو دا دی خو خاله چې د نه واخلې ډو پوه پینشي ډیرو نه داسې واغست کنه دا سزا یې په دنیا کې ان دنیا کې هم دا سې آخرت کې هم دا سې خسرت دنیا او آخرت نو ویلو چې دا څه د جهل د وجې نه دي کدا قران چا ویلې نو سوال نه پیدا کیږي چې چا ویلې د وسو ذکرې دي نو تو حیما ته پاري کې چا کمی او د زکات نه ور کوي نه نه لا د زکات میاش لا ډیر لري او تاسو نه کوي چیرې په دوره کې څومره زکات ته په دومره کې څومره زکات ته ولې غم و سره کنه وګوره دا غم هغه چا سره نشته چې وده دي په خوب او د قران نه نه دي خبر زکاول بیانون کې نشتا او کسو کې بیان نه بیا سیبان خپکیږي سیبان وی مونږه د خوب او باسي زکه د سار دا خوب ډیر خون کوي کنه شیطانی کار دی کنه وګورئ د دیو جنې قران بند کړو دامزان ته مسلمان وی چې دا مونږه داس بیا سره کوي چې دا باندې د خدای کتاب دومره بدلګي توبه نو دا د الله دوست کو دشمن شو د الله دوستان خوا چاته وی چې د الله کتاب په خوګ لګي د الله خبرې په خوګي لګي او مړیږي نه په دې باندې ته پیغمبرانو دا شان دینو پیغمبر پاک بغیر زیدو پکوسو کې او دا جانچ به کو چې زمو صحابه کرام او د دې پکورونو کې او کنه ویخ دی خدای قرآن تلاوت کوي نو دا هر یو کور نبا آواز راتو نو خوشحاله شو دا یو کور نبا آواز راتو نبی علیہ السلام ادریدو دیر سات ادریدو او بی سار مال پی جندلیو نو آغا صحابی تیوی ابو موسیٰ شعری تیوی چماستا قرآن تغوگی خیو نو دیر سات دا تولارو ما مالی دیر پن راکو ابو موسیٰ اشعری وی که ما تا پتا وی چه ده دوارو جیانو سردارو لارده نو لحب برتو تحبیرن ما بولا نورم خوشوازی ورکڑی وان ولی آواز خود سلی پی اختیار که دیکنه چه چال اللہ خوشوازی ورکڑی نو سمر نغمی پکی دیر تارو نئی کنه خوا ناوی ما بولا نورم زس خبرنو چه ما تا پیغمبر پاکو لارده او حضرت عائشہ صدیقہ او ذل رات لده پلار ده کوره نا وقت ایک ماس کتن نبی علیہ السلام تینا تا پوسکی چه ولی اگه و تویر دازه که ده کور ناواز رات ده قرآن نزو مجبور شما رات لین شما نو تا ادری دم دیر وقت ده سی قرآن سر محبت نبی علیہ السلام وی رازه چی دو ما سره دا کوم ځای نه आवाज راځي په قران پسې مړو نو بس په قران پسې چرالو نه وي کور نه आवाज راته نبی علیہ السلام ور سره درې دا بیا ورته وی چې دا خو سالم دی. توبه مولای حذیفه د غلامانو دا شانو دا د حضرت حذیفه غلامو او بیا آزاد کړو چې آزاد کناغه دومره په علم کې مخکې لاړ او دومره په قران کې مخکې لاړ چې نبی علیہ السلام هغه ته درې دا هغه د خوشوازه نه مجبور شوم ولار. نو دا سی خلق پیدا کی گی خوچی دا قرآن دور دور ای او قرآن پا ملک کے بند نہیں کنا نو دا سی مخلوق پیدا کی دا سی پیدا کی او چلو قلب قرآن پا بندی نو قسم چی سمندر کی دیر ملغلر پرتی دی او دا چالاس و تون رسیدو نو دا سی پا دی مخلوق کیم دیر ملغلر اشتا اللہ گوا دی چی دا سی دا ذہنون خدای ورکلی دی خلق لا چی تا بہت حیران شی او دا سه اوازونه ورکړی دي چې ته وایې چې دا کې 60 په 100 روپے کې هو اخلمې دا ولي ستا هم واسطه کنه شته ده خو الله وی وخت اختلاف ولسنتکم والوانکم دا خو ما دا سکړی دي چې دوه اواز مې یو شان کړی نه دي دنیا کې دوه اواز دا سې نشته چې یو شانتی نه نه دو تا نمی پرنگ که یو شان ندی پیدا کلی پا شکل که می یو شان ندی پیدا کلی تا دید پار چه دا مخلوق می پا دیو پی جنی چه خدای پا رشابان دی خدای دی چه ناشنا کارونه کلی قدرتی اڈیر دی خوا نگوره دا قرآن دوم را لوی محبتو دا انبیاء و پزرکی او نن مونگ دا حقانی کی را گیریو دینا بار نشو ہوتے ہیں که اسی دازه ای که دو دریو تنو جمعاتی چه پا زد بانده جوڑ کلی جمعات نده بانده اکار قتل ده دا منسکی چه خطبه پا کنوه خطبه خود دور کاتو پا زی بانده قائم ده دا من نکی خدا هم جهل لچه خلقوی دلتا که بانگوی او ایدارا تنیز دیده نو دلتا با لار شنو لار شوه استا خود منزه سر سکار نشتا ستا خو پارچا پسی کی علاکہ قرآن وی فسعو الی ذکر اللہ وزر البیع راشے رامنڈا کہ خطبل وستیشی دا اللہ ذکر کی گی جدا اللہ ذکر باکی انشو خطبہ باکی انشو درکات انشو نمنس کی گی نا جہل دے بس چزورو کی کا نخوا سوک باکی پاسی امنا پناس کے بعد وی خطبہ اکڑا نو تا قرآن نه ویل سورتی جمعہ چلان ابو العزت پیغمبر پاک ته وی چې دا خلق لا د دین سره پورا نه دی واقف پورا نو کله چې ته ولالې ته جمعې پرد باندې په منبر باندې اوا په قافله را ورسید شام نه او دروم نه او دار چا مالو نه پکې او هغه دمامې لډنګ ورکی کله ته خود خبرانی نور سنو کنه نوین انفضو الیہا و ترکوکا قائما دی لار شی از غلی دی جماعت ناوتا اولار پری دیم خطبہ پا اولار باندھو بیلی شی قرآن پا دے گوا دے سمرا لوی جہل پا دے مخلوق کے خوا نو کاسی دغسی معاملی ون دی جماعت تورا لی چیر دی کزا دی قرآن درس کو مافتواری کنا ایو چیر منگتا دی مشرحان نو اجازت نشت خوا کم مشران استرگی چی پتندو کی داغی مشران اجازت چی مسلمانی خو آغا بچاری قرآن نباندهی نیا بے پخپلی وائی که پخپلی نوائی نو داس عالم بگوری چی آغا پا قرآن کی ماہری و اغیت نصدکی و اغیت نواوری دا خدا اللہ کلام دکنا پا قرآن بنده قرآن پا دی ملک کی بنده نیشوی از تلاوت کوا قرآت کوا خوکو بسی طریقہ باندی درس کئی چی دا قرآن کم ترس دے چی آگا ترس توحید دے قرآن اللہ توحید دا پار را لے گلے ری سوک تا لزینشی در کولے منگلوی کار گوری بیا با جگلی جوڑی شی بیا با ملانو دا ڈھلی رازی منگ پسی ہو وی بچی دا تا سوک راوستے ہو دا خو وابی ہو دا خو پنج پیرے ہو دا یخ دے بیا بین راولی خو اس منگا معاف کئی ادی وی مون قران وایو ته قران وای تا باندې قران بدلګی د قران دشمنه او ته از قران وای ما چې قران وای دل تراشه کنه کزه د نیم خوخ نو تکی نازه بدت اپلا ریل کې دما مون هو چا سره بنیت نشته دی مون خو د قران وګیو چار دې کې نو زبر پسې نو چې تعالی نظر دین د خدای بنده کین نه کنه زده کا بیا بارمان کہے گوارے دا وقت بطیری جس ترگی دی پٹیشنو تبوئی چھو اوہ اوہ دست چلوشو زخو دیر پا غلطا کی لارمو خواہ نرانا پا قرآن سر رازی زکا جہل پی لری کی گی چھ جہل لریشنو مخلوق پخپل خوابت باندے او پخپل دین باندے پوشی او پخپل جائز او ناجائز او حرام و حلال باندے پوشی دا بغیر دا قرآن دا ببل سوائے نپوئی خواہ آخر دعوانا رکا سوال کسو سوال راغلی نو سوال مکوی سوال پا جماعت کے حرام دے آخر دعوانا